تكذيب التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم دیوے پورے بیان دا اتو بلکہ دا ہو اعتراض ہوش او بیادری خبری وی اول اعتراض با جبریل امین او داغی تیر جواب آدویم پا براعت سلیمان علیہ السلام او داغی جواب ما کفر سلیمان درین پا اتیان دا فرشتو باندی او داغی جواب یا نی راغلی یا دا پار دا ازمائش وی سلورم اعتراض رت منگ سی الفاظ نہ منی کے اداری جواب مومنان رائنا موائن انزم اعتراض پا مسلی لنس سے اداری جواب ناتی بخیر منہا او مثلہا فغم اعتراض پہ اتخاذ الولد او داغی تنز جوابا وم اعتراض لولا یکلمن اللہ او داغی جواب کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم بیا بیان نظری و خبر بیت اللہ مرکز توحید دن دا شرک بجولی کوئی دا پیغمبر دعا دستنکی ابراہیم علیہ السلام دنولی نمانی او مسئلہ توحید دا طول انبیاء علیہ السلام وصیت دے پذیبان مولے نمانئی اس دا سیقول سواہ من الناسنا بیان لگا آتم اعتراض پا تحویل دا قبلی باندی جنوں گستا پیغمبری سنگا امانی تکل اوے بیت المقدس ترو تمز کوئی او کل وینا مخ خانکابی توارا وی نمونگستا خبر سنگو من جواب داوے چکو قبلی تو دا اللہ پیغمبر مخکی او مومنان او کر بیت المقدس طرف لمسکئی خانقاہ لمسکئی او کہ بیت المقدس طرف تا نداد اللہ پر حکم مان دیجی نو پر تحویل دا قبلی باندے اعتراض داغی جواب اغا کئی دا اللہ پیغمبر کلچ مدینی ترارے اللہ پیغمبر تا حکم جتا ملک و ترود بیت المقدس تا او کل جل اللہ پیغمبر بیت المقدس ترود تا سس اتن لسمیاشتی یا ون لسمیاشتی ملک نبیاء حکم رائے جتا ملک و ترود خانکا دیتا اور اللہ پیغمبر ابتدا کتا گفتا جمخ خانکا بھی طرف تواری اور جکل مخ طرف بیت المقدس توارو نبن خلق ہوئی چدی طرف تے مزد ندے دا کم دین چی اختیار کرے دا بن پریدی ذکر زمو یا قبلہ کوئی امان لکنا او دا اللہ پیغمبر کل کی دا یہود دا تاؤں نے اعتراضوں نے کم شول دکا یہود دا ایک اسم ندی مزمونگا قبلی طرف لکھو مخکل کنا نبیاد اللہ پیغمبر او دا خوخنگان لکھے حکم دراشی او دا مخوارون طرف دا خانکا دیتا ندا اعتراض دے پا تحویل دے قبلی ہو گا جواب سیقول سواہاؤ دے چوئی کم کل من الناس دخل کن ما واللہم سشوا والدئی عن قبلتهم اللتی دقل اخبر آغن کانو آلیہا چودئی پائی باندئی سو کوئی شپارس بیانچ سو کوئی واللس بیانچ سو کوئی اتلس بیانچتی قل وائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب جواب نوان دی اللہ دی اعتراض جویلی ذرہ چوروئی قمقل خلقنا مطلب رہا دی اللہ کو پیغمبر و مومنان وان دی اعتراض کونداوئی قمقل خلق کار دی امدغ قمقل دا غی بیان مسکی پاول دی سورت کی مشید ویبا قیل لهم آمینی کم آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الله التم ولوا الا انهم هم السفهاء التم اذا قم قل ولوا تنتم اذا قم قل ولوا الله اقبل بيغمبر تقول ولله المشرق والمغرب خاص الله لا غير مشرق ومغرب من لو دان مشرق ترى ولمخفور مغرب ترول محفول دنی تین دن اند اللہ حکم منل دا دین دیا اللہ حکم منل دا دین دچ بند اللہ حکم بغے بند راڑی دیو جنو پورا دائیو پاوچی برابر شی نالتا اللہ ویلے سل برعن تولو جوہکم قبل المشرق والمغرب یو سلو آویا ندانی کی سرو دا چاڑا ہوئی تاسو مخون اخبر ترہو دا مشرق و دا مغرب تا مطلب دا نیکی دا اللہ دا حکم پا منلو کے را ندلتم وی وی خاص اللہ لہو دا مشرق و مغرب مطلب دا من دا اللہ دا حکم تا دیو و ہدایت گئی اللہ چالے جو و چالے جو وی خوخشی ترہو دا لاری بیغی تا الى صراط مستقيم مراتنا سنت طريق زمانا دا اللہ پیغمبر تابدار یا اللہ بندل لار سمجھ جو وارف و خیشی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ فرمویلو جدی اتم اعتراض جدی سلور جوابت اول اجمالی درہم تفصیلی درہم اجمالی سلورم تفصیلی ما والاجمالی جواب دلائے چی للہ المشرق والمغرب اس دعوہ کذالک جعلناکم دویم جواب تفصیلی اللہ وی وکذالک او دلشانی سرنگی لکا سنگت مستاس قبلہ پمی اند مشرق او دمغرب بزر رولے دا اللہ پیغمبر دمدینی نمخکو نال تقب لفم اند مشرق و مغرب کے دا زمونگا دی اطراف والا قب لفم اند شمال و جنوب کے دا وکذالک او دلشانی جعلناکم مانا سرنگ جی منستا سو قب لفم اند مشرق و مغرب گردولی دا گردولی ایمونگا تاسو امتا وسطا تولے عادلان تولے بہتر امت بہتر امت عادلان لتکونو دل پار کی شیطا سو شہداء علی الناس گواہان دان دی علیہ السلام دپار علی الناس بخلقوان میں تفسیر سمرقندی کی امام سمرقندی وانا کئی شہداء علی النبینا علی الناس گواہان دان دی علیہ السلام دپار بخلقوان میں وَيَكُونَ الرَّسُولُ وَشِفَيْغَمْبَرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْكُمْ بَتَاثُمَنْدِ شَهِيدَ گَوَا بَتَاثُمَنْدِ گَوَا شِيَا مَاللَّهُ رَابْ بِهْتَرَوْ اِنصَابُ دَارْ اُمَّتِي اللَّهَ تَاثُ گَوَاهَانْ گَرْبُ لِهِ بَخَلْقُ وَانْدِ مَنَا تَاثُ دَانْدِ عَلَيْمُ السَّلَامْ د دیدے پریلیاں میں استدلال دے اور یہ گواہ اللہ پیغمبر آغا شہید دے گواہے مگواہ ہوئی اگلا چاہا پا مقوانین بلد اللہ پیغمبر حاضر ناظر دے حاضر دے پا فمقا باندی دے ناظر دے مانا لیدون کے دے قتون کے دے ناغے وی زمین مسئلہ ثابت شد. جواب دارے سو جواب ہے. اول جواب دارے کی شہید پمانا دا شہید دا پمانا دا خودن کون کے دے دا دلالت کون کے دے چھے دا خلق و حال آغسرن کے دے نسو مطلب دا امت چھے کلپ نور امت نمان دے جوائی ورکی چھے اے اللہ دی انبیاء دے خل امت متبیان کرے دے مداغیب اعتراضی دا اللہ پیغمبر براشی تذکیہ دے دے خل امت بوکیہ تذکیہ دے خل امت بوکی چھے آو دا قابل دا گواہی دیا دا سری قابل دی دا گواہی دا گواہی چھے نا غصہی دا مطلب دا اللہ پیغمبر گواہی کرے دا پا دا لد دا دیوان دے چھے دا لائق دا گواہی دیا شیخ عبدالقادر موضح القرآن کی دغا مانا کئی مطلب دادات دا اللہ پیغمبر براشی ندی امت عدالت کو بیان کی دویم مانا ردارا چھپا گواد دا درونی ندی چھتے وکو مقبان گوادی دا درونی ندی چھتے وکو مقیتا حاضرین والبا شہادت کو لیشی سورت یوسف بورا اللہ ویو شاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصو قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصو قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین. آیت دش پگشو دولسم سپارہ را دولسم سورت دے قال اویل یوسف علیہ السلام ہی راوت ادنی جی خد مطالبہ کے زمانہ نفسی ببارد نوزمہ جو شاہدہ شاہد او بیان کے او بیان کے ان کی گوائی کے او گوائی کے ان کی من آل آل آل یقظینا انکان قنی سوک جائی قنی یوسف علیہ السلام تشلول شرمن قبولین نمک کے طرح انہوں نے صدقت بزداخ در اشتیاوی وہو من القادرین او دلے در او جنونا و انکان قمیزو ہو بجرل قمیز یوسف علیہ السلام قد جسلول شرم من دکورین دشاہ طرح انہوں نے قذبت بزداخ در او جنونا وہو من الصادقین او دلے در اشتینونا مدے خباغ مقبان جنگشتلے کن گوائی ورکی مشاہدت کی حضور کو ضروری نہ دے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاغو اندی دے یہودی دعویٰ کہ دمانو او خواب اختلاع او قیسی نگرہ کی اللہ پیغمبر ویسوک دے چی مال پارا گوائی ورکی چی مادل اختلاع قیسی ورکڑی حضرت حضیم رضی اللہ عنہ را پاسی گوائی ورکا اللہ پیغمبر بیارے چی تا گوائی چین اتو پا مقوان دے نوی ناغوی ایزا اللہ پیغمبر دنگرا ایمان دے چی ترشتی آوائے نذکر گواہی ورکوم اگر گواہی آگا قبول ہوا اگر اللہ پیغمبر چال چی حضرت حضیم رضی اللہ عنہ گواہی ورکی برداغ گواہی دا کافی دا غلق ان گواہی دیو کسنی درین دلتا شہادت کے شہید نمورات نگران دے و نگہوان دے مطلب دا حفاظت کو ان کے لئے نگران مانا داو شی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بتا دو اند شہید نگران محافظ او دی مانا تائی سورہ مائدہ کی عبورا سورہ مائدہ آیت عبورا آیت دے سلور سلویخ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ إِنَّا مُنَزِّلُونَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ سلام کو لبدی مان دی انبیاء علیہ السلام آغا انبیاء چی غالی خود و حکمون دا اللہ تا للذین آقا سان لبدی سلکو لہا آدو چی یہودیانو وربانیناو اللہ والا خلق والاحبار و ملیانو بمستو حیدو من کتاب اللہ وصوری چی فاغت کون چی گردو لشیو دی من کتاب اللہ و کتاب دا اللہ وکانو علیہ شہداء او ادائی پدی بان نگرانان نگرانان حفاظت کن بجمانا دے کسو تغییر و تبدیل لکیت ویکون الرسول علیکم شہیدہ و شی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا زمان میں شہیدہ نگران سلورم اغدال سلورم جواب اغدال جی مراد دی شہادتنا فورد دی قیامت بان دی شہادت دے چلا اللہ قیم برباد دی خپل امت بان دی گوائی ورکی پا دی بان دی چی آو ما دیتا بیان کرو یادا چی دئی اہل دا شہادت دیا ناغم دک کرے چی پرد دا قیامت باندی اللہ پا دا انبیاء علیہ السلام نے تبوس کئی حضرت نوح علیہ السلام نا حل بلغتا ایتا اللہ دین رسول اللہ قوم تنا بوئی آو قوم نا چی کل تبوس شناوئی بوئی ما جاءنا من نذیر مجھا حسوک پیغمبر نظر آگلے حضرت نوح علیہ السلام تب ہوئی دئی ہوئی بھی لسوک پیغمبر نے را گلا ستاسوک گواشتا ناب ہوئی آو دا امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا امت براشی گوائی بور کی ای با اعتراض کئی با دی امت باننے دا امت بیاوئی ملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو چی حضرت نوح علیہ السلام اخفل قوم تاو دی انبیاء اخفل قوم تدین رسول وی تین غم جواب کچری شہید مانا سشی شہید مانا حاضر ناظر شیعہ دگا مانا شیعہ کم پریلیان اخی بیاب فضیلت دا امت راشی پا پیغمبر ماننے فضیلت بس راشی دا امت راشی پا پیغمبر ماننے آگا دا چی تو پورا اللہ ویلی تکونو دیر پار جو شیطہ سو شہداء علمنا سے گواہن پا خلق ماننے سور امت نری یولا سلیلی ذریاس سیوا دمر امت نری دا امت و پر طول باندی دو ایور کئی و یکون الرسول علیکم شہیدہ او شی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتاسو باندی گوان مطلب دا دا امت دا غی مرتبہ سیوا شو امت پر تمام امتون باندی دو ایور کئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف پخپل امت باندی دو ایور کئی نبی اخو فضیلت دو امت رائے با پیغمبر ماننے مطلب دا امت دا تمام دا پارا سشیشو تمام پارچیڑوں پاگئی باندھی گواش ہو داغئی لیدون کے سو او کتون کے سو او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف قل امت پارا گواش بل جواب اگر چی چانہ دیکھے فل ہو رسول چکا گا دا چونکہ جر شہید مانا حاضر و ناظر شروع بیا ہو بدا امت حاضر و ناظری لتکونو شہداء علی الناس دیر پر جی شہید تاسو گواہان پا خلق واندے لچی شہادت کی حضور او قتل شرط جی حاضر بنو ناظر بنوی نبیا ہو بدا امت ان دا شہید دا بیا حاضر ناظری کون امت حاضر ناظر نگرن شرد دا اللہ پیغمبر حاضر ناظر گنائی آغیر پار استدلال کوئی دے شہید ننو دے سوہدا نو لے استدلال نکوئی پا حاضر والی دے امت وان لے کچھ پا دی دا غلفت نا دا غنکوئی دلیل دی سی دے امت پا حاضر ناظر والی وان لے دا اللہ دے پیغمبر دے پار سرنگی دلیل نسائی پہا جناظر والی پیغمبر واندے شپاکم جواب آغدا دے چکی جے شہید مانا حاضر ناظر شی نبیا بے ضرور آیا تنو سر تعرض راشی ضرور آیا تنو سر بے تعرض راشی آغدا چی مور آیا تنو کرا دیت پدے مقبان منوے زوگو رسول ہے توبہ وگورا سور ہے توبہ نہ ہم سورت دے آیا تو پورا یو سل یو وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینہ مرضوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم وممن بعضها كان حولكم جلجل شابير الصالبان كان منافقون منافقان بي ومن أهل المدينة يود مدينة ولهم مرضوا على النفاق كلك بي فاقل فمنافقت واني لا تعلمهم نتجن تدي نحن نعلمهم من نتجن جي ومن لولا جهازر ناظر ذن بياد لا تعلمهم سمانا یا خدا سے پکار وچے تعلمهم ونحن نعلمهم تین پی جنیوں منگیم پی جنینا لا تعلمهم نپی جنی تدائی نحن نعلمهم منگا پی جنو رئی اللہ ویدر رکی صداب ورکو منگا دائی تدوا کرتی جاوا پلپس ریشنی لعذاب ناظرین عذاب الریتا دوشانی سورہ آل عمران کی رازی دوشانی نور سورت نے گرائی اللہ فل پیغمبر کو وہی لو گورا لونی سورہ قصص سورہ قصص گورا اکیشتن سورت دے فائد گورا کسویم بھائی اللہ فل پیغمبر کو وہی ہوا ما فل پیغمبر کا اللہ وہی ہوا نوی صدر ایسارا آیات پورا شپل سلری وما كنت سائلا في اهل مدينه تبلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين او نريت مقيم في اهل مدينه ومدين والاوك تتلو عليهم تلوالك فدائما بآياتنا آياتنا منكم اللولا تنوي التكي نکو حاضر نوی کن ناظر نوی ولیکن کننا مرسلین لیکن یونگ لیکن کلام لیاو رسول حود بورا اللہ اکبر پیغمبر توی لخار حود علیہ السلام بیان دے آیا تو بورا یہ کم پر دوسرے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا چھپوئی دی تو پدی باندھے انتت والا قوم کاؤ نقوم استا من قبل آغا مخیر دینا تو منگر تو وحیو کا مطلب دا تو بمقوانی نوی حاضر ناوی نوی درشانی سورہ آل عمران کو رکھوائے گورے چسویں مجھے کلکی دا حضرت مریم دا پرورش بیان دے آیت دے سلو کر لیے تل کمن امبا وما کنت لديهم يلقون اقلامهم ايهم يدخل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون اللہ وہی تل کدا من امبا خبر مریم چکم یو دئی پرورش بے دہرت مریم وما کنت لدیہم یختصمون کم وقت کی جگڑ کو لڑے وما کنت لدیہم یا وما کنت لدیہم ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون اللہ وہی ذالک دا من انباء الغیب خبر الغیب نبی کی وحی کو منگردی لیتا تھا وما کنت لدیہم اونویت غیسر اذ اجمعو امرہم کم وقت کی اتفاق کو دی پکار قلوان دی وہم ہو دی چیو یم فکرون دی فریب کو ندا شپگم طریقی خرواز دیا گرا چرد شہید دامانا شید نور آیا تم سر تارو گرائے شہیدا مانا نگران یا شہیدا مانا بیان کو ان کے مانا دخل امت تزکیہ کو ان کے یا شہیدا مانا گوائی کو ان کے بخل امت باندھے کہ آؤ ماں دلتا لے وما جعلنا القبلة التي أنذرت من قبل كنت عليها شهيد فائبان إلا لنعلم مگر دیر بار جخکار کنگا إلا لنعلم لنظهر لنميز دیر بار جخکار کنگا من يتبع الرسول سوب تا بیداری کئی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من من دا چانے ینقلب والا قبر چرا گردی دا دین پا پندو خلوان دے و این کانت اگر کدی دا مخرول ترو دا قبلی تا کانت نموان نسوار مانا دا تحویل تولیت القعبت مخ اول خان کا ویتا تولیہ واللہ یولی تولیتن مونس و ان کانت لکبیرتن اگر کدی جا مخر اول ترود خان کا ویتا لکبیرتن خام خار دیر گران الا علی اللذین مگر نبی گران پا آلت سانوانی حت اللہ چی ہدایت ور تکڑ دے اللہ توفیق ور کڑ دے اللہ دے اعتراض کہ حضرت آسوہ محترود قبلی توارو خانکہ بھی توارو لیکن چاچی دا مرگ راگ لے عمری مراغید من جنوب سحالی جواب وما کان اللہ ونگر اللہ لیو بیعی مانکو چی برباد کی مجھو نصر ہوا ان الله يقينا الله بالناس فخلقوان لرؤوف الرحيم قام خادر زياد نهرمان رحم كون كذي قد نراك جاید کی دو ترجمی یو ترجمہ عام مفسرین یم ترجمہ خپل استاد عام مفسرین ترجمہ راسی قد نرا پتا کی سرا لیدم تقلب وجه کا او اللہ وند مستا مانا پشوک واندی پھر سمائی طرف آسمان تھا چلا بکل حکم رالی گی چزم مخوار طرف خانقا بیتا فلن ولی انکا پس خام خارو منگتا قبلتن و قبلیتا ترواحا چخوا خولتا ترواحا چخوا خولتا خدا مانا دا خانا وجدا چی لے گا نارا مانا ہوگا پتا تیسرا لیدل منگا وین منگا نا لیدل منگا مطلب را یا نارا مباری مانا دما دکلا تقلب استعمالی کی پریشانی اور خفقان کی دل دمنگ پر شوق کے استعمال کو خوشحالی کے استعمال کو دعا گا کی پھر سما تیم کمانا ریلا وان دا کی تر دعا ہم کمانا روی صحابا نواز لوڑا مزاروں کو مانا ماضی باندھ واسطے گا اور حال دار چلب چندا مستعملی کی پریشانی کی اس پل مانا کرو قد نرا بتا تیسر گا تقلب وجہ کا پریشانی کا ذات کا سما پاسمان کی فلن ولينك فسام خارون لتا قبلتنا وقبلی تطر الله شفاق بیکت وصبورا تقلق من هذا پریشان ایوان سورة احضاب بورا دریدیر شم سورت دے شپاق شپیتا مایت بورا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ويشتم عبارة يوم بكم ورغمان تقلب وجوههم شروا لغاو لبشمكنا لي في النار فورك يقولون وعبدي يا ليتنا ہے افسوس منگا اطعنا اللہ کی خبر من لے منگا اللہ واطعنا الرسول اور خبر من لے منگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلتا تقلب پور کے داد خوشحالی کے ہونا دے پکمر رضوان بھی کہ اڑو لے راڑو لے بشی مکنا رہی پور کے نمانا پریشان ہے کہ مستعمل شرے رہے رسول نور پورا سورہ نور چلی رشتم سورت دے تقلب پر پریشانی کیا مستعمل سے آیا تو پورا دایت رستئی سے خاتون یومن ریکم سنے خیر يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يريد يا نارنا يوما عذاب أورنا أورنا أورنا وفايت ذرنا أسترقيا معنى انتراب بي فريشان وبيا نخبر معنى كي اسم مجاز مشتري نرى مضاري بخبر معنى واندي تقلب بخبل مانا پریشان ہے اضطراب باندھی کی بخبل مانا باندھی او ترض مغاری بخبل مانا باندھی دیو جن دا مانا ورد دا مانا نا او کدا حدیث پاک کی راضی چلا اللہ پیغمبر اغسر شوق جے حکم آشی او دا مخوار ہم کرو دا خانکا دیتا نو دا آغا وقت کیوں چکل ابتدائی مرحلی وی یعنی دا اللہ پیغمبر اسس راگلے مدینی تاو مخی ترو دا بیت المقدس تا گردو لے نو دا شوق دے چکل و اللہ حکم رالی جے دا مخوار ہم کرو دا خانکا دیتا او کل جے دا بیت المقدس را معلوم شو عادت شو ہری سر ار پتو مینا والا ہر کم سن اللہ پیغمبر تدا پریشانی وچیو دل بہکم راضی مخاون درو دے تخان کا بھی تب بیا بے ترا گلو سر دوبارش نبیا ور سر کب کام پولی وجہ کا حکم رائے پسوار مکل کی واو مخل شطر المسجد الحرام ترود مسجد الحرام تا یو قبلہ مساعدہ دا غیب جماعت کے حکم راگے جی تم مخوار ہو ترود خانکا دیتا یو جناب جماعت تا مسجد دو قبلہ تینوئی مانا دو قبلو والا جماعت وحیث ما کنتم او کم دے جی چوئی تاسو بولو جو حکم بسوار ہوئی مخل نقبل شطرہ ترود مسجد حرام تا وإن الذين دادرهم جواب دا جواب مالي وإن الذين هو يقيننا وكسان أوتوا الكتاب جور كرشير كتاب مالله دا غلط أهل كتاب دي غلط مليان دي ليعلمن خامخاكم بلي أنه الحق يقينن دا مخا والترود خانا قابيت دا دي رشتيا من رب هند ترود رحبلنا أوتوا الكتاب دي من لو لا حق فرس ندي نذك ويوم الله وعون الله بغافل ما خبر عن ما يعملون دعاق سنجد إيسا ملكي مدادرين جواب إجمالي شو يو جواب إجمالي لله المشرق والمغرب درين جواب إجمالي وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ولئن أتيت الذين أو يو جواب إجمالي تفصیلی و کذالک جعلناکم امتا وسطا سیم جواب تفصیلی رس کو آروان دے ولئن آتیت الذین اوتوا الکتاب کتاب کسن تو اوتوا الکتاب ورکرشن کتاب بکل آیت بار قسم دلیل سر ما تبیعو قبلہ تک کتاب دارین کئی دی دین ستا قبلہ تک دی دین ستا وإلان كافر أهل القبلة منغوى نسبت كفر نكو قبلة والا وطا ومانا أهل دين تبا نسبت كفر نكو يعني نقاجان خما بطرب لمدكت مخكي طرب دخان كابلتا نا غير ولي بند كافر وي ننا أهل قبلة غير وي كي ضروريات دين نمنكرني وما انتم بتابعين تابعين کے قبلتهم دین دی و ما بعضهم لبعضی تابعین تابعین کی قبلت آواز دین دی بعضی قبلی بعضی ولئن اتے ولئن تبعت اهواءهم او جروان شتر فائشات دی پس من بعد ما فزادن جاءك من العلم چرایتا تو قرآن کریم مانا مکڑی و دا علم چدا یوں ملود قرآن کریم پل داغن چرائے تا تو قرآن کریم پل داغن چرائے تا تو سلیم ان کا یقین سی دن پدا وکیل من الظالمین خام خاد ظالمان نرے الذین ظان لکلام دے دیو جن وقت لازم کرے مطلب دادا الذین صفت کاشف ظالمان نرے دادا سے الذین ندل کر ہدل للمتقین نکر رسول اللہ بنا آگلے الذين يؤمنون بالغيب هذا شأن نبي بلکہ وقف لازم کرے یعنی الذين نظان لکلام شروش الذين آرکسان آتناهم الكتاب چور کرے لگے کتاب اور سیح کتاب چمست میں کرے خالی شمس الدین رحمہ اللہ وی چکل آتناهم الكتاب ذکرشی مراد وطن سیح علماء آہل کتاب وی کل اوتو نصیبا من الکتاب یا اوتو الکتاب ذکرشی مراد وطن ناکار ملیان دا اہل کتاب مزدلتا آتینا ہم الکتاب ذکر مانا دا صحیح خلق اللذین آرکا سانچ ورکرین دا اتا کتاب یعرفونہو کی جنیدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کما یعرفون ابناہم لکہ سرنگی چکی جنی رامن اخبر یا راہو زمین تحمیل دا قبلی تراجے دے و اینہو یا لمنا یعرفونہو پی جنی دے دا تحمیل دا قبلی جرا سی دے لکہ سرنگی چکی جنی رامن اخبر و این فریقا منہم او یقینم یوڑل این خام خافتی حق و هم یعلمون او دی خبوی جو دا حق بٹی چنانا دا پیغمبر ندے ہو تو دفکل پیغمبر ایکی شک دے او بورا کل یو خامخ کے یو کل بلخوا مقصد اعتراض کولی حق پرستی ندے بلکی مقصد دعینات دے یا اللہ کل پیغمبر تو وی الحق من ربی کا حق ثابت طرف از رب سارا فلا تکون النفس مکی گت من الممترین دا شک کون کنا پرادو دا عذاب کی پدائی والی مانا اللہ و صداور کی وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ از پار دا ہر یو قوم وِجْهَةٌ یو قبلہ دا ہوا مولیہا چلی مخارون کے دغا تروتا دا قبلیتا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ فَالزَّانُ وَانِ كَيْنِ پُوتَا مطلب زان واندی کہنی پوتا مانا تلوارو کئی پنی کئیو کی چیغا دے دے اتباد سنتو دے چی مخبول دی طرف دے کم لیتا اینا ما تکونو کم دے چی ایتا سی آتی بکم اللہ جنگا راب ولی اللہ تاسو گنبا یقینا اللہ پارے و شیبانی قدرت والا رہے و من حیثو خرائتاو لکم مینا چی واتلیتا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام فسوارا محبت درو دمجد حرام تو انہو للحق من ربک او یقین اندہ مخلو الخامہ حق دیو طرف دربستانا او ندی اللہ بغافل انہا خبر عمہ دارسن تعمل انجتاو سامل کوئی بیاوئی ومن حیث خرجتو واللی وجہکا انہو بیاوئی وحیث ما کنتم فواللو وجوہکم داوئی وئی زکار دارا ولی نسخوات اعتراض زیادن ہوئے بیا بیا اللہ دا حکم کئی بیا بیا دا حکم کئی یادا کی یود لیون مراد تینا حکم دے اپا دغکی حضر کی نبیا حکم دے پا سفر کی نبیا حکم دے امت تا پا حضر کی حکم دے امت تا پا سفر کی دیو جن بیا بیا را جیا وحیث ما کنتم او کم ریکی دیویتا سفو والوجوہ کم بسوار ویمخنا فالشطرہو ترغد دی مسجد حرام تا لی اللہ یکون لیلناس لی اللہ یکون لیلناس دا سنورم جواب تفصیلی لے اللہ دا حکم ذکر او لی دلوتا سلی ویچم مخوار وی ترغد خانکا بیتا لی اللہ یکون لیلناس دید پارج پاچی نشید پارد خلقو مانا دا پارا یہودو علیکم بتا سوان دے حجت انس دلیل دکتا خو اغیلن پتو چھر قبلہ بخانکا وی چھدی پار سو دلیل پاتی نشی اللہ الذین ظلمو منہم لیکن آرکسان چھ ظلم اکڑا را گئی منہم ددین را گئی نو پیس جور باندی نخلاسی گئی ایو پا ہر صورت مند چین اعتراض بکئی فلا تخشوهم پس میری بیدین وخشونی او یری بید مانا ولی اتم نعمتی او دیر پارا چی پورا کمد نعمت کل علیکم بتا سبان دی چی اتمام نعمت مارا شبت آسوان دے یا چی امتن بہتر نجوڑی طرفن بہتر ولعلکم تہتدون او دیر بارا چیتا زیدائی تمہیا کما ارسلنا فیکم رسولا دا متعلق دے گا ولی اتم مسرا او دیر بارا چی پورا کما نعمت پل بتا سو ماندے اتماما مثل ارسالنا فیکم رسولا تاسمان جلافتل نعمت پورا کول دا سلک بتاسو بجی میں پیغمبر لے گلے چدام زما اتمام نعمت دے کما ارسلنا فیکم رسولا لکا سرنجی چرا لے گلے من بتاسو کی رسولا پیغمبر منکم دا قرآن عیسلا سنا یدو علیکم جلوالی پتا سمان دی آیاتنا آیاتنا نمونگا ویزدکی کم او پاکی تاسو دی خلاف دا اللانا یزدکی دینین کرا ہوئے دی یعنی مخی کی آیات تیر جنال تیر سیر کرا ہوئے دی مین کرا ہوئے دی گڑیر مقصودی و اہم شہ دی آخر کی راڑی دکتا راڑی پا آخر کیا ویعلمکم الکتاب و پر درکی تاسو دی کتاب والحکمتا و سنت ویعلمکم او کو در دلتا سو تما دا احکام لم تکونو چنویتا سو تعلمون چی تاسو کوئی دلے فذکرونی بس یاد کئی ما ارم کرکم یاد بکم تاسو مانا تاسو ما یاد کئی بس اختی کی نظر تاسو یاد کما تاسو ما یاد کئی فراحت کیا زبتا سو یاد کم بسخ دائی کیا ما یاد کئی تجنی حنور کی زبتا سو یاد کم با و یاد کئی ما پا خوش آلائی کی زبتا سو یاد کم با تجنی بنو کیا فرکرونی پس یاد کئی ما مانا ما یاد کئی پا راحت و خوش آلائی کی نعذکر کم یاد بکم زبتا سو پخفل امداد باندے یاد بتم بتا سو بخلی بخلی باندھے وش کرو لو شکرو کئی رما والا تک گرو او نا شکری مکوئی رما گنے مت نو رما نا شکری مکوئی رو گر سورے انبیاء گرنو سورے سوا گورا دت شکر ذکر دیو داری تروی دے سورے انبیاء بلکہ سورے ابراہیم گور ابراہیم آیا کورا ومایت وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ومایت سورة ابراهيم او بکم وقت جو حکم کو رب ستاسو کہ در شکر و اقتتاس تو ماد نعمتن لازید انکم نخامقا زیاد بکم دو تاستا نعمتن و لئن کفرتم او بجری ناشکر و اقتتاس ان عذابی لشدیر یقینن عذاب و نخامقا در سخده مولانا محمد عبدالخان صاحب رحمت اللہ اگر بیعید لانے مولانا روم آغم اسلیو جوئیہ شکری نعمت نعمت نعمت تغذن کند کفری نعمت از کفت بیرون کند چیت دا اللہ دا نعمت شکری آدھا کے ناغبا تالا ودا نعمت سیوا کئی او نا شکری دا نعمت نعمت دا اللہ سنو باسیا کفری نعمت از کفت بیرون کند سورہ سبا و دورا سورہ سبا دا سبا والا ذکر کئی اللہ چاہ گئی لم دکا حکم خواہی مخوار اور منگولا گا نعمت نپا عذاب بدل کر اللہ سمیتو پورا لقد کان لی سبای فی مسکنہم آیا جنتان یمین و شمال کلو من رزق ربکم و شکرو لہو بلدتن طيبة ورب غفور. فتأسيس ردين فارغ سبا والا هو فقول ملائك عبرت دو بارو خطر وغفتر وطهو المنجا قلو خرين ردك ربكم درد ودراف بلنو اشكرو له شكره كيدي الله بلدة طيبة ورب غفور. کلے دیکھ ملک دیکھ اور رب دے بکن کے دایت پخانے کا با پخانے کا بھی پگلا بندی کلے بلدتن طیبتن ورب غفور. یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنان استعینوا بالصبر والصلاۃ امداد والد اللہ نبی صبری بصبر سر وصلا حکم اکسارا. مطلب دا بیان دے دا اتباع سنتو دا تخلیل قبلی دا دیر اگران خبر نبال امداد والد اللہ نبی صبری بصبر سر وصلا حکم اکسارا. مطلب دا بیان دا امور مصلحة دا بار تثبت ان اللہ یقینا اللہ مع الصابرین مرگر صبرنا کوئے ذوق رسول بکر کی دہ شنیت مسکی تیر شویر التم اللہ وی ذوق رعیت دے تیر سلوی پاوسا وستائیم بی صبر و صلاح و انہا لکبیرت اللہ علی الخاشعین. امداد واری اللہ نے پا صبر سر و صلاح و پا مکسر اور یقیناً دا عبادت دا اللہ ہم خاگران دے مگر ندے گران آل خاشعین فیریدن کو دا اللہ باننے. ان اللہ یقیناً اللہ مع الصابرین مرگر صبرنا کو ایمانا دا اللہ معیت خاصت صبرنا کو سرا. ولا تقولوا اموال من دا غچا بارک یبتلو چو وجل جبی سبیل اللہ فلا رضا اللہ کے اموات عبس مرہو بل احیاء بل جوندی ولیکن لا تشعرون لیکن نبوئے گئی تاسو بجو اندر ایواندی اللہ ویتن جدا اللہ لارکی قوہ جلشنا غیل لموائے اموات جدا بس مردی دا سفرد دے اعتراض دے مناسقان اغیلی اسی ذان وجلو اسی ذان وجلو بکار مڑ دا مرنے راجوان دے مطلب دا غیرت کاری کرے بل احیاء بل جوان دی دیا نسل دے جوان دی دی عین دا ربهم دا رو فلسر جوان دی لا عندنا نظمین دا پنیلوان دے نمین پنیلوان دی دی لگا مون پی جنادہ کرے دا مون پی خاور علولی دیا چاہے داد ختم سے نخذے بل بنی کاوانے والا تیرا مال ہی تقسیم سو میرے جو اندی مال تقسیم ہوگی دا کو شہادا بھی گنے لو چھ شہادا نوے نبیا جو اندول سو گسل نور کئی جو اندول سو کسی جا گانے نہ کئی نوالا گسل ور کئی تو مطلب دا عندنا اموات او عند اللہ احیاء ذوق رسول عمران ریمان اتائی سورہ آل عمران آیت برہ یوصل یوکم ہویا یوصل یوکم ہویا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون او گمان کوته په او کا سانو باندې پوتی لو چې وجل شي دې سبي الله فلا ذا الله چې اموات امرو بل احیا ان بل دي ژوند دي عند ربهم در رب الصال اسی مبتدی جنجال دوکرے اسی جنجال دوکرے صاحب آیا تنوی او یو ید بل آیت تفسیر ویا او دا یو بہتر تفسیر دے چی تفسیر دے قرآن کریم دے تو قرآن کریم مان دے بل احیاء عند ربهم بل کی جو اندی دی دے عند ربهم در رب سر یرزقون خوراک ورکولشی دیتا خوشحالی کو ان کی بھی بے ماں پاگ سمان دی جو ورکڑی دی اللہ دی تمن فضلی ہی دی مہربانی اپنی نو ایس کا بشیرون دی لگینا او زیر اخری پاگ کسانو ان دی لم یلحقو بہم چنی دی ملاو شیر دی سر من خلوہم چنی ورس دی دنیا کے چی اللہ دی بم دلشان جہاد کئی مشہادت و ملاو شیر دی خوشحال ملورا دی اللہ خوفن علیہ لیکن ویسی عرب آگئی بند ولا هم یحزنون او نبا غیر غمجن شیعا او تو بورا بل آیت بورا نائی کیوئی اموات غیر احیاء سورہ نخل بورا سورہ نخل آیت بورا والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون والذين او هاغ كسان يدعون كرام الى مشركان من دون الله سوى الله غير والذين ما ناك يا بوتان ما بلغ المرجي يبيع خواتي الذين انعمت عليهم اغبطان جتا احسان کرے پاویوان نے نال تو خدا الذين منا اغبطان نکے نیو ایدا شان ادل تسن جدا الذين منا اغبطان کے والذين راو کسان یدعون شرام رتے دن سے والا اللہ نا لا يخلقون شیئا نشی پیدا کولی دیس شیئا ہم یخلقون وزین پیدا کریشی ہم نواتن مردی دلی غير احياء من الجن وما يشعرون النبوي بدي ايام يبعثون شكروا بور تقول شيئا يقبروننا دي خامسة الآيات بطان سر لدي او بل طرف لا دي اسمان لفجي بدي بانده دي بز من لفجي دي بانده آنه وايو دي بانده آلم لكلي هر شاء عبد القادر صحب اول لكلي مود في القرآن كي لدي آيات لانده شاید ہی ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں دیا و خلق تو تم مڑنی کان مندیگان آ گئی طرح مزور آ گئی دا گئی عبادت گئی آ گئی تسجدی گئی دے دا عبادت ہوئے اللہ وی بل احیاء بلکی جونی گئی یا مانا کئی بل احیاء بلکی تر اتاری گئی یا بنا بل احیاء بلکی لذت اور اس کن کی دی گئی احیاء مفردات امام راجب سوان مانا کئی پر مفردات القرآن مفردات القرآن بل احیاء مانا کئی بل متلذذون بلکی دی دی لذت اور اس کن کی ولیکن لا تشعرون لیکن نبوی گئی تاسو بجون نگیبان میں دی جوان باندھے اللہ وی تاسو نے پوئی گئی حضرت شیر رحم اللہ وی گرمی ٹھیمو سخت گرمی وا یودری کسان مدرسی تر اوخا دی دو دوا امیانو یو ورسر ملاو وی چسنگ آئے مالی اگر مولانا اگلا آواز کمی مائے سخت مت دے یہ بولی تین مایا رشید رحم اللہ وکل کل بالکل دا سے سادہ لباس کو چاسی دے جم سر بھی جدے لی دلے نو یا رملا نے بھی ہوا اولیاء وی تو اولیاء کرام بارک سر ہے امائی کم اولیاء کرام ملا چنو جی میں مرم میرے جی تو رضی اولیاء کرام بارک سو ہے نیمائی کم اولیاء کرام نیالا گر ورش چی گر ورش نیمائی استادا مدلو دے چی آگا اولیاء کرام چاہتی دار فنان دار بقا تتلی بین تو دا غی بارک سو ہے وی آگوی آو دا رسنے نیمائی نیمائی تو دا غی بارک دا غی مان چاہتی جواندی دی اللہ ولا کلا تشعرون لیکن تاسو داغی پجوان ماننی نپوی بدا سی جوان دیدی جمین داغی پجوان نپوی ایدہ بزا ہوا کلار شا بیاد ای ما تاغب المربی روی تو دے پی جانی ما لینے ما دے نپی جانی نوی اگل اوی تالا مانوی کیا غد نپی جانی مجھے آگا شروع شروع جب آگا قسم چون سائی گلی آگا چما مناظرہ جملہ کرے وا او بیعتیان دا پارا میں پایا لازکر او تاثر مناظرہ وا او ما خپل زمیدار غیل مویلی انا غیر شے سپیا کی جمع کری اما او دائی چی کل راملا پرشی او دی نپلی سپیا کی بیولی تو تو چکی ناستی دی او تا باز شروع کنو باز با دعا بانی شروع شو پس سنتنا بحیتی کمائیت نتاس پلس دلائلوی چکل آگئی شروع شو ناگئی اتلانکی کی تاب داوئی لی نورگزا داوئی لی اتلانکی داوئی لی نتاو علینا حاکو برحانکو انکن کن سوادتی پر سوادت دلیل را رئی او چماو کتے دل ناغی سرکم سوادہ دلیل نو اغا مناظرہ ختم شوا او دل ما کس اولی گلو اغا سنن و کرانو تا چی برایات ساکی گزارو نکو امین اولی امو تالا دیر منتو کی حتال تا دولی جمونگو نخوالا انو کما فتر ہے جتما نپی جن دی لکما نپی جنی نو دو بڑیر مخیر آگلے نو اللہ وہم لا یشعرون ولیکن لا تشعرون لیکن نبوی لیتا سبح جواندہ ایوان نے حضر رشید رحمہ اللہ کی تغییر کی یو جماعت کی مناظرہ ہوا آغادہ ریمالی وی موزرہ ذکری زمان استاد زمین بیانو یو جماعت جو دے چاورتوی گورا داغا راگل رکلنچی جماعت کی بیان دے واغا خو دا اولیاء کرام کمروی اولیاء جوالی نیوی ویاغای ماور پسی بوزی نیاغار آگا جسن کی ازار ترور اسید نیوی حال تنی موزیر تا اولیاء کرام جوالی نمانی او لگین خلق لتفرین کے وی خلق و تب مساش و ورپاسی غلی مای نا غب و لون تجاز ما استاز دی ایمو علی رازه جی نیباج و ایده راگ چراغ ایمو علی کرسی بریخو دید آئی که نکینم ایمو بیا و لماوی جی جی تصو اینو یا غوی زدگا شانوام وی مای چاوی جی دا جوندی دی قرآن پاک کی نیمای کم دا جی تو خیلی قرآن پاک نیو لورک چو ورک نیو کل جو اجتماع سی بارا آلی آلی جی دیر وقت تیرش نیمائی دے و ترکمی لگے مارا اترا کلا قرآن پاک مدایت مراویس کے یہ اگر یہاں کو رکھا دل معلوم دے اخو منی اینا نیمائی ماناو کا مانا سنگا نیغوی ولا تقولو او موائتا سلیمان داگا چابارتی اقتلو چووا جلشی بلار دالا کی اموات مر نیمائی بخار استاد وجلشی بولا وائم بولا نوائیو وجلی شیر بولا وائی مر بولا نوائی کمر آگیل وائی چی بدانی روحی او سات ستلی وجلی شیر آگیل وائی چی بد سام تیر تی او بدانی تکری تکری دلشان دکانی آگوی آو تشمڑی تشمڑی بدن ٹکڑی ٹکڑے بدن ٹکڑی ٹکڑی رے ماں آگل استاد دا شکارو دا سباب جنازی دا خلق وطا دا جنازی نو باش خدا سیو کسی توبو باش توبو باش جی اللہ وی دا چو جلی شیر نو لیل مرموائی بلکی جوان دیلی دی خدا سو داگی پا جوان ماندی نکنی ایتو پا منبر توبو بیستا چویلتا وی بیا لاو چلاو بیا دمار وی ز سپوس لیلام خام خاگن سر اڑل یہ چاول اگر آ گلے راپری کے بیچ چراش یہ چوڑا یہ تاج مار کر استاد نور سو نہ پوئی دلو نہ پوئی دلو تو پوئی دی کہنا تو انہیں رات لی تو انہیں رات لی تاؤ نہیں جا سکول رشی رحم اللہ پنجاب لسل یاد تمالا پنجابیان ملیا نہیں تو حیات الانبیاء بارہ کسے میں راہ روان سے قرآن پاک ہوئی ہے کہ اللہ وی بل احیاء ان بل کی جوان جی دی دی ولیکن لا تشعرون لیکن نپوئی گئی تاسو پا جوان دی دی مانگی دی بردو خدا روی امان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ دا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ شعر دی قصیدہ نوریہ کی او اب اشعاری مبارک حیات شہدا او دانبیا کی رقم حیات دنوئی ان شہید حیات منظوت لا بالقياس القائم الارکانی شہید جوان دے رہے ہو دا آیت کراغلی منسوسی جوان دے رہے دا حیات منسوسی رے نہ بقیاس مان دی چراغی ارکان دی مقصومانی او زنان دارو خد راغ دا حلالی دن تپس داغنا او مال ادو ایسو کتب سنشوے دے حاغا و ان الارض تاکل لحمہو و سباوها ما امتی دیدانی او داشانی بتا جوندے ویو سرادین چزمکا داغ وخ اخوارا او درندگانو او داشانی سر امت دو چنجونا چنجون داغ وخ اخوارا لكنه مع ذاك حيل فارح مستبشر بكرامة الرحمن لكن دي سرد دي نجوان دي دي وخشالي كون كده زير رسكون كده فعزت دي مهروان باد شاوان دي لأوي فرس الأولى بالحياة لديه مع موت الجسوم وهذه الأبدان فسن دي آله مسلم دير وردي فجوان بانجي دي الله سر سرج مرد دی جسمونو او دا دی بدنونونا وحیت وریتو فی التراب واکلوها فهو الحرام علیه بالبرحان او دا جسمونو با دی خورو کی بالکل تار دی او خوراک دا دی بدنونو پس دا حرام دا پریزمکی باندی پا دلیل سر دا وی ولی بعضی اتباعی رسول یکونو دا ایغن وقد وجدوه رأی آیانی ادر شان دا خبر دا پاسی دپار دباد تابدار پیغمبرم دلشانی را چاگل تر تازه دی او بدنی دی رمکی نبی خوال دی دی مندری دی پلی دو دستر بوان دی چی بدنی بلکل برابر دی او دی نلک مخی وی قال الرسول بی قبره حیم کما قد کان فوق الارض والرجمانی وہی دے وہی چرا اللہ پیغمبر پا قبر اسپل کی جوان دے دے لکا سرنگی چرا دے زمچیو دکانو دے پاسو من فوقی ہی اتباق راکا ترب واللبناتی قدو رفتا للجدرانی حضر دے پاس دا خاوری دی دا تبتیل خاوری او خفتی دی چگا دیوالو باندی اخوضی شویری لحد کی لو کان حیان فی الظریف حیاتہو قبل الممات بغیر ما فرقانی کچھر دا اللہ پیغمبر جوندے وے پڑی پل قبر کی مزار کی جوندوند دو دا ہی کی مخی دو مرنو بغیر دو سفرقنا وی ما کان تحت الارض بل من فوقها واللہی ہادی سنت الرحمانی نبوی دلان دی رزمج بلکی درمکی دی پاس ہوئے قسم بخدے دا طریقہ دی محربان دا شاید جی جواندے درمکی دی پاس ہوئے درمکی دلان دی نہیں اتراہو تحت الارض حیان خملا یفتیہنی بشرائع ایمانی ایتا غد درمکی دلان دی جواندے جواندے دغکے دا غبارک دا حسن دسا دیجدے درمکی دلان دی جواندے دی ابیا فقرین ور دیا گئی تو شریعت ایمان ماننے ویریح امتہ من الآراء والخلف العظیم وسائر البہتانی آغا آرام نور کئی امت خپلتا ددی رائنا او دل شانی اختلاف اللینا او دل باقی بہتان لنا امکان حیاً عاجباً عن نقطه وعن الجواب لسائل اللفهاني يا كاغه جوانده ده واجب ده خبر قولنا او ده جواب قولنا اغه تقوس قولن كي خمزه دتا وعن الحراك فما الحياة الله تقد اثبتتموها او دهو ببياني اغه ده حرکت قولنا عجبه نقصد ده جوانده كتاس ده ثابت وي او دهو ببياني بيان سر ده اقل مدعوى بحقه هذا ولم لا جاءه أصحابه يشكون بأس الفاجر الفتان أو جاءت جوانده ده أولي نراج يغطى صحابة لاغو كي شكايته ديكتا ده جان داغنا فرمان فتنة درنا كي يزيد ده أبل ده داغو ده جان ولا شكايته لنكي إذ كان ذات دابهم ونبيهم حي يشاهدهم شهود عياني ذکر چی داد آگئی عادت چی کلد آگئی پیغمبر جوانده و چی دیلی دو پریگو دو سترگو بانده نو بس چیس اختلاف بر آگئی ماغی تبر آلن مجھے اوز جوانده وی مصابه کرام حکومتی سرد اللہ پیغمبر تر آوڑی وار ایک دا اللہ پیغمبر لاسخ نده سوسو اختلاف پیدا شلیو مونگا چی امیر بسو کیا دل غسل سنگور کو قبر والا سنگو کنو دادری اختلافو دیدری وار اختلافو کی یو چام فیصل نظر اولید اللہ پیغمبر کا یو خبر دامو جل اللہ پیغمبر جوانده دے مرنوے مرادری یا سنور اختلافات دک وقتی پیدا شویدی جل اللہ پیغمبر مرده خلافت کن شرنن کم صحابی جل اللہ پیغمبر تا فیصل اولید یو مرنوے حل جاءكم باثر بأن صحابة سألوه فديا وهو كلفان ايتاكو لكم حديث راغلے دے چه صحابی تفوس کرے اللہ دا پیغمبر نے فتوح یو چودے پا کفنو کی فأجابهم بجواب حی ناطق فأتو اذن بالحق والبرحان نقص کرے اللہ پیغمبر دیلے جواب ورکرے جواب دیجو اندی خبری کون کی راو ایفل سے دلیل اخبر سر حق او واضح دلیل پیش گئی حل لا اجابہم جوابا شعبیا انکان حیا ناطقا بلسانی اے جواب اوئی ورکو دیل جواب شافی کچھے او دے جواندے خبری کون کے بجبوان میا مع شدت الحرس العظیم لہو علا ارشادهم بطرائق تبیانی سرد حرف دا اللہ دا پیغمبر نے چھے دیر حرف ہو پا ہدایت کولو دیتا پا طریقی دا بیان ماننے پا طریقو دا بیان چھوالا بیان کیوں دا الہ ہدایت کی دا سیلہ ریا دا کشانی بیا مانا زنی حوالی اردا تشکری چوکور انبیاء علیہ السلام اغیل جوندن حاصل لک اخواغ حیاتی حیات برزخیہ دن حیات دنیاویہ دا اعلاء السنن دا مولانا ظفر احمد عثمانی دغندو خلمانی او نور سپاہیوں نے خپل کتاب برابر لکھے او بنی اسرائیل چکلم مڑو اور جوندیشو موسیٰ علیہ السلام اغیرہ پاگا وقوان دیتی صلو کرولی زکا پیغمبر جوندیو او چی زکا پیغمبر مردنو فیصلہ نکی گی میں محمد صلو آنی محفل کتاب لکلے دے تحقیق الحق فی بیان مکائب اظہار الحق الحمدللہ خو طریقی سر حق دی مسئلی اغادا شعر آج دا خبر ہے کہ الذین ظلموا منهم کم چی ظالمان دی رضینا نظر آغی علاج اغفا مرد باندی کی دیشی اغفا بلس باندی نشی کی دیو جنو ما فاولا والتبو جویلی جواب با آغا معتبری چی ما دا کتاب عبارت را نقل کریشی او جوابوشی اور چلا انگا بنگا نے جواب شی نہ بجواب نہیں انگا بنگا نے جی جواب شی نہ بجواب نہیں وہ بھی کاغذ توڑ کر ما جواب یا جواب کدائی نہ بس بولو جی آپ کو نہ ہمارا کتاب کیا اگر جملہ چلا اگر بلی گی ہماری کتاب عبارت نہیں ڈال اس کے شہر نہ بجواب نہیں اوقات اسی کرد نہیں نکانزل من لا دیر شعر آجی دمرا آجی دمرا چستان یو کل استوار آجی ہو کانزل لا جواب نو کانزل لا جواب نو بل احیاء بل تجوندی ولیکن لا تشعرون لیکن نبوی ویسا سبجوند ایوانی ولا نبلونکم تشجیع